پاس جو کچھ بھی ہے، جو نعمت بھی ہے، عمر ہے تو دائمی، صحت ہے، شباب ہے، کمالات ہیں اور انعامات ہیں، ظاہری باطنی راحتیں ہیں، سرور ہے، جو کچھ بھی ہے، قوائف ہیں، مقدار ہے چیزوں کی، سب وہ بہتر ہے اور پائیدار ہے، اس پر نگاہ رکھنی چاہیے انسان. کل متاع دنیا قلیل، دنیا کا سامان تو تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، کب تک انسان اس کو برتے گا؟ بہرحال عارضی ہے، تھوڑا ہے، قلیل ہے، یعنی تو دائمی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، انسان کا فرض ہے. اور اس دائمی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کم سے کم چیز، ادنا سے ادنا چیز ہے، للذین آمنوا، کہ ایمان ہو. ادنا چیز تو یہ ہے کہ ایمان موجود ہو انسان. ایمان کے بغیر وہ دائمی نعمتیں جو ابدی راحتیں ہیں کبھی نصیب نہیں ہوں. کم سے کم اس کا سامان جو ہو سکتا ہے وہ ایمان سے، اللہ کی وحدانیت کو صحیح مانتا ہو، قیامت پر یقین ہو، رسالت پر، کتب سماویہ پر، ملائکہ پر، اللہ کی صفات پر. تو یہ للذین آمنوا، یہ ادنا درجہ تو یہ ہے کہ ایمان موجود ہو، اور کمال یہ ہے کہ انسان فرائض بھی ادا کرے ایمان کے ساتھ. قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ خوف تو ان لوگوں پر نہیں ہوگا جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، پھر اس دین پر، اس کے تقاضے پر مستقیم رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں، فرائض واجبات سب ادا کرتے ہیں. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سنن و مستحبات بھی انسان ادا کرتا رہے. اور کمال درجے کا تقرب جو انسان کو مل سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تمام چیزوں کو ادا کرنے کے بعد اللہ تعالی کی یاد اور اس کا ذکر کمال درجے کا موجود ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور اعتماد ہو. بھی ادنا درجہ بھی بیان کر دیے کہ اعلیٰ درجہ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، کمال درجے کا قرب تو نہیں کو نصیب ہوگا، دنیا کی عارضی چیزوں پر مفتون نہیں ہے، خدا کی ذات پر مکمل اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس کی کمال قدرت پر یقین رکھتے ہیں، اور اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنا تعلق اور رشتہ اس کے ساتھ استوار رکھتے ہیں، وہ کمال درجے کا تقرب ان کو نصیب ہوگا. اذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وقاموا الصلاة وامرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور اور وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہ کی باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، اور جب وہ غصے میں آتے ہیں تو بخش دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو جنہوں نے حکم مانا اپنے پروردگار کا، قائم کی نماز، اور ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے، اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر سرکشی کی جاتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں، اور بدلہ برائی کا برائی ہے اس جیسی، بس جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لی بس اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ظلم کرنے والوں کو، اور البتہ وہ جس نے بدلہ لیا اس پر ظلم کیے جانے کے بعد، بس یہ لوگ ان پر نہیں ہے کوئی الزام، بے شک الزام ان لوگوں پر ہے کہ ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے. البتہ وہ جس نے صبر کیا اور درگزر کیا، معاف کیا، بے شک یہ البتہ ہمت کی باتوں میں سے ہے. جزائے عمل کا ذکر تھا پچھلی آیات کے اندر، اور پھر دنیا کی ناپائیداری اور دنیا کے ساز و سامان کا ختم ہو جانا. اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے وہ بہتر ہے اور دیر پا ہے، لیکن اس کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. للذین آمنوا، اور ایمان کے تقاضوں کو اور فرائض اور واجبات کو پورا کرنا ضروری ہے، اور علاوہ اس کے عقیدے کی درستگی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر اعتماد اور بھروسہ رکھنا وہ ان لوگوں کے لیے ہے آخرت کی پائیدار زندگی اور آخرت کا عیش و آرام وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایماندار ہیں اور رب پر بھروسہ رکھتے ہیں. اور یہ مزید بھی صفات ہیں جن صفات والے لوگوں کے لیے وہاں کامیابی ہے. اور بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں. والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، اور جو لوگ بچتے ہیں، اجتناب کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا اور بچنا بڑی گناہ کی باتوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے، یہ ہے ان کے لیے، یعنی وہاں پر وہ آخرت کا پائیدار سلسلہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو بڑے جو گناہ کے کام ہیں ان سے بچتے ہیں. کبیرہ اور صغیرہ یہ قرآن و سنت کی اصطلاح ہے. اور کبائر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے بڑے بڑے کبیرے گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اگر ان سے تم بچو گے تو چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی نیکی کے کام کرنے سے معاف فرما دے گا. صغیرے نیکیوں کے کام کرنے سے ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں. اور صغیرے ہر وقت سرزد ہوتے رہتے ہیں انسانوں سے، کوئی وقت خالی نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ نیکی کے جو اعمال انجام دیتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے وہ معاف ہوتے ہیں، لیکن کبیرے گناہ جو ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے. اگر کبیروں سے بچو گے تو تب چھوٹے نیکیوں سے معاف ہوں گے، اگر کبیروں سے اجتناب نہ ہو تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا اور صغیرے پر بھی مواخذہ ہوگا، سب پر مواخذہ ہوگا. کبیرے گناہوں کے اندر فساد اور خرابی بہت ہوتی ہے، جس سے انسان کا اخلاق، دین، سوسائٹی سب خراب ہوتی ہے. کبیروں میں سب سے بڑا کبیرہ شرک اور کفر ہے، اور پھر اس طریقے سے قتل نفس، یہ زنا، چوری، سحر، کسی پاک دامن مرد عورت پر تہمت لگانا، سود کا مال کھانا، یتیم کا مال ہضم کرنا، یہ کبیرے گناہ ہیں. جھوٹی گواہی دینا، ظلم و زیادتی کرنی، اور وہ اور ایسے تمام گناہ جن پر اللہ تعالی نے جہنم کی وعید سنائی ہے، جن پر لعنت بھیجی ہے، یا جن پر اپنی ناراضگی کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کام کرنے والوں پر ناراض ہوتا ہے، غصہ کرتا ہے، غضب میں آتا ہے، وہ تمام گناہ کبیرے ہوتے ہیں. تو کبیرے گناہوں سے جو شخص اجتناب کرتے ہیں اور بے حیائی کے کام، اس یہ فواحش، فواحش بھی کبیرے گناہوں میں داخل ہے، لیکن اس کے اندر فحش باتوں کے اندر اریانی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، سنزنا، اس کے دوائی اریانی، اور یہ ناچ وغیرہ، یہ تصاویر برہنا، نیم برہنا، اور اسی طریقے سے ذہنی طور پر کسی آدمی کا کنجوس ہونا اور بے حجابی اور اس قسم کی برائی کی باتوں کو پسند کرنا، یہ تمام خواہشات کے اندر آتا ہے. خاص طور پر وہ جو انسان کی قوت شہوانیت سے تعلق رکھنے والی باتیں، ان کے سلسلے میں بے باک ہونا، اس کو بے حیائی کی باتوں سے تعبیر کیا گیا ہے. ان میں فساد بہت زیادہ ہوتا ہے. فوش گانے اور یہ ڈانس اور یہ نقالی اور یہ بے تحاشا اریانی اور نیم اریانی، یہ تمام چیزیں بے حیائی کے اندر داخل ہیں. عورتوں کا مردوں سے بے تحاشا میل جول، ستر کی پابندی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں فواہشات کے اندر داخل ہیں. ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو اجتناب کرتے ہیں بڑے کبیرے گناہوں سے، جو اور بے حیائی کی باتوں سے، اور علاوہ اس کے جب وہ غصے میں آتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، غصے کو چلاتے نہیں. قوت غضبیہ ان کے اندر جب بھڑک جاتی ہے پھر اس کو چلاتے نہیں، بلکہ درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. یہ بڑی بات ہے، طاقت کے باوجود غصے پر قابو رکھنا، یہ انسان کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو اور اس کے حکم کو مانا ہے اور نماز کو قائم کیا ہے، پروردگار کے احکام کی تعمیل کرنا، جو بھی ارشاد ہو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا نبی کی زبان مبارک سے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو پورا کرنا، اور نماز جنہوں نے قائم کی ہے، یہ اہم ترین باتیں. علاوہ اس کے امر و مشورا بینوں، ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا، جو بھی بات ہوتی ہے خصوصاً اجتماعی معاملات کے اندر مشورے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور مشورے کی ضرورت ان امور کے اندر ہوتی ہے جو غیر منصوص ہوں، جن کے بارے میں صراحتاً حکم خداوندی یا اللہ کے رسول اور شریعت کا حکم موجود نہ ہو، وہاں مشورے کی ضرورت پڑے گی. امور منصوصہ کے اندر مشورے کی ضرورت نہیں ہے. نماز، روزہ یا ارکان اسلام ہیں یا اور بھی جو منکرات ہیں، ممنوعات ہیں، منحیات ہیں، ان کے بارے میں مشورہ کرنا یہ کچھ معنی نہیں رکھتا. ان پر تو عمل کرنا ضروری ہے اور ان کو جاری کرنا ضروری ہے، یا بچنے والی باتوں سے بچنا ضروری ہے. مشورہ غیر منصوص باتوں کے اندر ہوتا ہے اور بالعموم اجتماعی کاموں کے اندر ہوتا ہے، اور یہ جنگ کے متعلق بھی ہوتا ہے اور صلح کے بارے میں بھی ہوتا ہے، یا انتظامی امور کے بارے میں مشورہ ہوتا ہے کہ ان اصولوں اور قوانین کو کس طرح جاری کیا جائے. اس کے لیے ذیلی قوانین بھی وضع کرنے کی اجازت ہوتی. اس لیے اسلام کے اندر تمام اساسی اور بنیادی اصول بتا دیے گئے ہیں، لیکن جو ان کو جاری کرنے کے لیے یا انتظامی معاملات کے سلسلے میں جو قواعد اور ضوابط ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے سپرد ہوتے ہیں کہ وہ مشورے سے طے کر سکتے ہیں. بہت سی باتیں ہیں، مثلا قرآن کریم کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اندر بد نظمی کی سخت مذمت کی گئی. بد نظمی نہیں ہونی چاہیے. اب نظم کو قائم کرنے کے لیے بہت سے ضابطے متعین کرنے پڑتے ہیں تمام محکموں کے اندر. اب ٹریفک کا معاملہ ہے، اس کے اندر بھی یہ بائی لاز ہوتے ہیں، ضمنی قوانین ہوتے ہیں جن کی پابندی لازم ہو جاتی ہے. اس بد نظمی سے بچنے کے لیے جو اللہ اور رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، بڑا اصول اور ضابطہ بتلایا ہے، لیکن آگے جزیات اور ڈیٹیل جو ہے وہ انسانوں کو آپس میں مشورے سے طے کرنی چاہیے. وہ جیسا مشورے میں طے ہوتا ہے اس کو ضابطے کی کتاب میں لا کر تمام محکموں میں اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے. تو ایسی چیزوں میں مشورے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ضمنی قوانین ہے, یہ کوئی مشورے کی بات نہیں ہے. روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں, جیسا کہ مطلب ہے, اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بعض لوگ اپنی زبانوں سے کہتے رہتے ہیں. اسلام کا قانون جاری ہونا چاہیے یا نہیں, میری کفر کی بات ہے یہ کہنا کہ جی اسلام کا قانون تو نہیں جاری ہونا, شریعت کا قانون تو نہیں, ہمیں تو یہ جو رائج الوقت قانون ہے یہی کافی ہے, یا دوسری قوموں کے قوانین, یہ میری کفر کی باتیں ہیں مطلب ہے سراسر. یہ شورا کا معاملہ, یہ اسی لفظ کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام, سورہ مبارکہ کا نام سورہ شورا ہے. اس کے اندر مشورے کا حکم دیا گیا ہے, یہ مشورہ بڑا ضروری ہے. اور دوسری صورتوں کے اندر بھی, سورہ آل عمران کے اندر بھی اور دوسری صورتوں کے اندر بھی مشورے کا حکم موجود ہے. یہ جو مشورہ ہے یہ وجوب کا درجہ رکھتا ہے, واجب ہے. امرم شورا بینہم, یہ واجب ہے یعنی فرض ہے مشورہ کرنا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھی پابند کیا ہے اس کی. وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ, اپنے ساتھیوں سے اور اپنے رفقاء سے آپ مشورہ کریں. یہ جو سورہ آل عمران میں اللہ کا فرمان ہے, اس کے بارے میں مفسرین کرام یہ بحث کرتے ہیں کہ آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر مشورہ کرنا واجب تھا یا مستحب تھا. تو صحیح بات یہ ہے, جیسا کہ امام ابو بکر جساس مفسر قرآن اپنی تفسیر احکام القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ واجب تھا پیغمبر کے لیے بھی مشورہ کرنا, جس بات میں وہی نہیں نازل ہوئی وہاں ساتھیوں سے مشورہ کرنا ضروری تھا. چنانچہ احد کی لڑائی کے بارے میں جو مشورہ کیا گیا تھا, حضور کی رائے مبارک شہر سے باہر نکل کر جنگ کرنے کی نہیں تھی, لیکن اکثریت کا فیصلہ یہ تھا کہ شہر سے باہر نکل کر لڑائی لڑیں. چنانچہ مدینے سے 5 میل دور احد کے دامن میں چل کر جنگ احد واقعہ ہوا تھا. لیکن مشورے میں جب وہ اکثریت ایک طرف ہو تو اس کو قبول کرنا پڑتا ہے, اس میں وہی نہیں نازل ہوئی تھی تو پیغمبر بھی پابند تھے. تو جب پیغمبر کے لیے بھی مشورہ کرنا ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے, تو باقی لوگوں کو کیا اختیار ہے کہ وہ مشورہ نہ کریں. چنانچہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس مشورے کے اصول کو مسلمان حکمرانوں نے ضائع کیا. اس طرح ضائع کیا, کہا جی مشورہ کرنا مستحب ہے, اس کے وجوب کو تسلیم نہ کیا, مستحب ہے جی مشورہ کر لو تو کر لو, نہ ہو تو کچھ, تو اپنی مرضی چلائی اور سلطنتیں برباد کی, نظام اجتماعی اور خلافت کو تباہ اور برباد کیا. حالانکہ جب پیغمبر کے لیے مشورہ کرنا ضروری ہے تو خلفاء اور حکام تو بطری کے اولا پابند ہیں کہ وہ بھی مشورہ کریں اور بغیر مشورے کی کوئی بات طے نہ کریں. اور حضور کا فرمان مبارک بھی ہے کہ جب کوئی ایسا الجھاؤ کا معاملہ پیش آئے تو مشورہ ایسے لوگوں سے کرو, حدیث میں آتا ہے تبرانی, جو سمجھدار ہوں, دین اور دنیا کی بات کو سمجھنے والے ہوں اور نیک لوگ ہوں, عبادت گزار ہوں, اصحاب حل و عقد جن کو کہا جاتا ہے, سمجھ بوجھ والے لوگ, اور پھر وہ عبادت گزار بھی ہوں, نیکی والے بھی ہوں. فاسق فاجر بدکار ناہنجار لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے, اچھے لوگوں سے مشورے کا حکم دیا گیا. اور مشورہ ایسی چیز ہے کہ مشورے کے بعد جو بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں خوبی رکھتے ہیں. مشورے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ بہت سے جب مختلف ذہنوں والے لوگ اور مختلف صلاحیتوں والے لوگ جب بات کرتے ہیں تو جو زیادہ بہتر بات ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, اس میں نقصان نہیں ہوتا, مشورے کے بعد خسارے میں نہیں پڑتے انسان. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے, حضور نے فرمایا کہ مشورے کے اندر اگر ابو بکر اور عمر اکٹھے ہو جائیں تو میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا. یہ دونوں کی رائے ایک طرف ہو مشورے کی بات میں میری رائے تو میں ان کی موافقت کروں گا. مطلب مشورہ ایسی عظیم چیز ہے. تو ملوک نے اور ڈکٹیٹروں نے اور یہ بادشاہوں نے اور یہ شہنشاہ کہلانے والوں نے ہمیشہ منمانی کاروائیاں کی ہیں اور اس مشورے کے اصول کو ضائع کیا, اور اس کی وجہ سے اجتماعی طور پر بڑا نقصان واقع ہوا. تو اسلام نے تو مکی زندگی میں یہ مشورے کا اصول بنا. حضور کا فرمان ہے سفر میں جاؤ ایک کو امیر بنا لو بھائی, اس کے ماتحت رہو, سفر میں کوئی خلل واقع نہ ہو. مطلب یہ امارت کا اصول سمجھا ہے. جماعت جاتی ہے, قافلہ جاتا ہے کسی کام کے لیے, نظم سے کام کرو. بد نظمی اللہ کو پسند نہیں ہے کسی طرح بھی. نظم سے جو بات ہوتی, میں سفر کرتے ہو اکیلا سفر نہ کرو, سوائے مجبوری جماعت بنا کر سفر کرو. اجتماعی کام جو ہیں وہ اللہ کو پسند ہیں. ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ اس کی مہربانی جماعت کے اوپر ہوتی ہے. من شذ شذ فی النار, جو الگ ہوتا ہے اس کو الگ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے. گمراہ بھی جماعت کے ساتھ رہے گمراہ بھی نہیں ہوتا ہے, شیطان بھی آدمی ڈال. جب علیحدہ ہوگا, علیحدہ عقیدہ بنائے گا, علیحدہ اپنا راہ بنائے گا, شیطان سوار ہو جائے گا اوپر, گمراہی کی طرف جائے گا. یہ تمام فتنے یہاں سے اٹھتے ہیں. اس لیے یہ مشورے کا معاملہ بڑا اہم ہے. دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام مہمات کے اندر جن میں وحی الہی نازل نہیں ہوتی تھی اس کے اندر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. یا پیغمبر اس کا پابند ہے تو باقی لوگ کیوں پابندی نہ کریں؟ ملوک اور ڈکٹیٹر لوگ جو ہیں انہوں نے تباہی اور بربادی مچائی ہے اور اس اصول کو ضائع کر کے امت کو فتنے میں ڈالا ہے. لڑائی کا معاملہ ہو یا صلح کا معاملہ ہو, اور بلکہ خلافت راشدہ کی بنیاد ہی مشورے پر تھی. تمام معاملات کو مشورے سے طے کرتے تھے وہ, اجتماعی معاملات. لہذا اس کی خیر و برکت دنیا میں. تو جو چیز قرآن اور سنت میں منسوس نہ ہو اس کے اندر چھوٹا کام ہو یا بڑا ہو مشورے سے آپس میں طے کرنا چاہیے. مشورہ ایسے لوگوں سے لیا جائے جو عقل مند ہوں, عبادت گزار ہوں, بے وقوف اور بد دیانت نہ ہو, بے دین نہ ہو, وہ غلط مشورہ دیں گے. تو یہ مشورے کا اصول بتلا. یہ تمام اجتماعی کام ہوں یا انفرادی کام ہوں, یہ اللہ نے فرمایا ان کا معاملہ آپس میں مشورے سے طے ہوتا ہے. ایک یہ بات ہے, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ, اور جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے. یہ انفاق بھی بڑی اہم اور ضروری صفت ہے, جس میں فرائض پہلے آتے ہیں اور اس کے بعد دوسرے خرچ کے جتنے مواقع ہیں اس کے اندر خرچ کرنا. ناجائز جگہوں میں خرچ کرنے کی ممانعت کی گئی ہے, اور فضول خرچی والی بات, اسراف والی, تبذیر والی بات, رسومات فاسدہ کو انجام دینے میں, تعیش کے کاموں میں صرف کرنا تو حرام ہے, ناجائز ہے, مکروہ تحریمی ہے. لیکن ضرورت کی باتوں میں صرف کرنا یہ ضروری ہے, یہ انفاق فرمایا. اور وہ جس وقت ان پر سرکشی کی جاتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں, یہ بدلہ لیتے ہیں. سرکشی کی جاتی ہے, ان پر ظلم کیا جاتا ہے, پھر ان کے اندر طاقت ہوتی ہے انتقام لینے کی تو وہ بدلہ لیتے ہیں. یہ بدلہ لینا بھی بعض اوقات ضروری ہوتا ہے, جیسا کہ امام ابراہیم نخی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, طاقت کی موجودگی میں جو آدمی ظلم اور بغاوت شرارت کرتا ہے اس سے بدلہ لینا چاہیے. اگر اس کو چھوڑ دو گے وہ بڑھتا چلا جائے گا, اور سوسائٹی کا نظام تمام تباہ اور برباد ہو کر رہ جائے گا, خود اور بڑھتا چلا جائے گا. اس کا روکنا ضروری ہے, اور اس سے جتنی اس نے غلطی کی ہے اتنی اس کو سزا ملنی چاہیے, اور اس سے اتنا بدلہ لینا چاہیے. فاتدو علیہ بمثل ما تدا علیہ, جتنا تجاوز کیا اتنا, اس سے زیادہ نہیں, کیونکہ اس سے زیادہ آگے اللہ تعالیٰ نے ظلم میں اس کو شمار کیا. جتنا قصور ہے اتنی اس کو, اس سے انتقام لینا ضروری ہے. کیوں کہ برائی کا بدلہ اس جیسا ہی ہوتا ہے, جزا و سیئۃ مثلہ. یہ سیئہ کا دوسرا لفظ جو ہے یہ مشاکلت کی بنا پر, برائی کا بدلہ برائی تو نہیں ہوتی لیکن ظاہری طور پر ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس جیسی ہی ہے, حالانکہ وہ تو عدل اور انصاف کے تقاضے کو پورا کرنے والی بات. ایک طرف ظلم ہے, دوسری طرف عدل ہے, دونوں میں بڑا فرق ہے. تو فرمایا کہ جس نے درگزر کر لیا, معاف کر دیا اور صلح کر لی, تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے. ہاں درگزر کر دے لیکن درگزر کی موقع یا تو اس میں طاقت نہیں ہے, یا یہ ہے کہ مصلحت اس کے اندر ہے کہ اگر درگزر کر دیا جائے زیادہ بہتری ہوگی, جہاں فساد کا خطرہ ہو اور طاقت بھی ہو وہاں اسے بدلہ بھی لینے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, زیادتی کرنے والوں, جتنا کسی کا قصور ہے زیادتی ہے اتنا ہی. جیسا کہ قانون قصاص میں فرمایا اسنوں میں سن دانت توڑا ہے اس کا دانت ہے توڑ دو نکال دو, ناک کاٹا ہے ناک کاٹ دو, کان کاٹا ہے کان کاٹ دو, انگلیاں کاٹی انگلیاں کاٹ دو. لیکن جہاں ممکن نہیں ہے انتقام اور بدلہ لینا, وہاں دیت بھی دینے کا حکم ہے, تاوان اس سے لے لو, درگزر کر لو یا صلح کر لو یا معاف کر دو. تو یہ ساری باتیں ہیں. اور یہ بھی ساتھ حکمت بتلا دی کہ جس نے بدلہ لیا اس پر ظلم کیے جانے کے بعد ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں. ظلم ہوا ہے, مظلوم بدلہ لیتا ہے تو اس پر کوئی الزام نہیں, اس کا مارا گیا آدمی اس میں قصاص کا طالب ہے یا اس کو سزا دینے کا طالب ہے, اس پر کوئی الزام نہیں ہے. البتہ الزام ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر زیادتی کرتے, ابتدان ظلم کرتے یا انتقام میں حد سے زیادہ بڑھتے. جتنا نقصان کیا گیا اگر ایک کان کاٹ دیتے ہو اس کے جواب میں دونوں کان ہی کاٹ دیتے, یہ تو ظلم ہو گیا, وہ تو انصاف نہ رہا. کاٹی تو ایک انگلی ہے اور جواب میں دو انگلیاں کاٹ رہا, یہ تو ظلم ہو گیا. ایسے لوگ جو ہیں مورد الزام ہیں اللہ کے نزدیک. فرمایا الزام ان لوگوں پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق, کسی کو کہ مال اور جان کو نقصان پہنچاتے ہیں, عزت آبرو میں خلل ڈالتے ہیں, بدنظمی پیدا کرتے ہیں, قوانین شرائع کو توڑتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں, حق تلفی کرتے ہیں, کسی قسم کی بھی یہ سرکشی کرتے ہیں, ان پر الزام ہے, وہ مورد الزام ہے اور ایسے لوگ عذاب علیم کے مستحق ہیں, اولئک لہم عذاب علیم. لیکن جس نے صبر کیا, دوسرا پہلو, کسی پر ظلم کیا گیا ہے زیادتی کی گئی ہے, وہ اگر صبر کر لے, یہ سب سے افضل بات یہی ہے, برداشت کر لے چھوڑ دے, اس کے نتائج بسا اوقات بہت اچھے نکلتے. بعض اوقات زیادتی کرنے والے لوگ جو ہیں بل انتہا نادم ہو جاتے ہیں, پشیمان ہو جاتے ہیں, ان کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہ افضل صورت ہے. اگرچہ بدلہ لینا وہ بھی جائز ہے جتنا نقصان کیا, لیکن معاف کر دینا, درگزر کر دینا اور صبر کرنا, یہ بڑی ہمت کی باتوں میں سے, یہ اولی العزم لوگوں کا کام ہے اور اس سے نتائج بہت اچھے پیدا ہوتے ہیں انسانی سوسائٹی. درگزر کر دیے, انتقام لے بھی سکتا ہے لیکن نہیں لیے, معاف کر دیے, اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اجر ملے گا. جیسا کہ حضور کا فرمان ہے کہ بھئی جو اللہ کے لیے تواضع کرے گا اللہ اس کو بلند کرے گا, جس نے زیادتی کی اس نے درگزر کر دیا, معاف کر دیا, انتقام نہ لیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بلند کر دے گا, اجر کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اندر بھی بسا اوقات اس کے نتائج اچھے آئیں گے. اس کو من عزم الامور, پختہ اور اولی العزم کاموں کے اندر بتلایا گیا ہے. اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت دی ہے لیکن زیادہ احسن بات یہی ہے کہ درگزر کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے, یہ ہمت والی بات یہ ہے, نتائج اس کے ہی اچھے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يورزون عليها خاشعين من الذل ينذرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فَإِنَّ الرُّوحَ مَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. ومن يضلل الله جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی کام بنانے والا اس کے سوا. اور دیکھے گا تو ظلم کرنے والوں کو جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اپنے سامنے اور کہیں گے کیا ہے کوئی قلعہ مردن پھر جانے کی طرف کوئی راستہ. اور دیکھے گا تو ان کو پیش کیے جائیں گے اس آگ پر اور جھکی ہوئی ہوں گی ان کی نگاہیں ذلت سے اور دیکھیں گے ذلیل آنکھوں سے ذلیل نگاہوں سے. اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک نقصان اٹھانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا سنو بے شک ظلم کرنے والے دائمی عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کارساز جو ان کی مدد کرے اللہ کے سوا. اور جس کو اللہ تعالیٰ بہکا دے پس نہیں ہے اس کے لیے کوئی راستہ. اے لوگو قبول کرو اپنے پروردگار کی بات کو اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن جس کے لیے کھیدنا نہیں ہے اللہ کی جانب سے نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ اس دن اور نہیں ہوگا تمہارے لیے کوئی انکار کرنے کا موقع. پس اگر اعراض کیا ان لوگوں نے تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر. نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا. اور بے شک ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے مہربانی تو اترانے لگتا ہے اس کے ساتھ. اور اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تو بے شک انسان ناشکر گزار ہوتا ہے. اللہ کے لیے یہ بادشاہی آسمانوں اور زمین کی پیدا کرتا ہے جو چاہے بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹیاں اور بخشتا ہے جس کو چاہے بیٹے یا جوڑا جوڑا دیتا ہے ان کو بیٹے اور بیٹیاں اور بناتا ہے جس کو چاہے بانج. بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا. پہلی آیات کے اندر دین کے بہت سے اہم اصول اللہ تعالی نے بیان فرمائے جن پر انسانیت کی فلاح اور مدار ہے. ایمان, خدا کی ذات پر بھروسہ, کبائر گناہ اور بے حیائی کی باتوں سے بچنا, غصے کی حالت میں درگزر کرنا, اللہ تعالی کے حکم کو ماننا, نماز قائم رکھنی, اجتماعی اور انفرادی معاملات کو آپس میں مشورے سے طے کرنا, خدا کی دی ہوئی روزی میں سے محتاجوں, ناداروں اور حق والوں پر صرف کرنا, سرکشی کرنے والے سے انتقام لینا, لیکن درگزر کرنے والی بات زیادہ پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک, لیکن کوئی جائز انتقام لے تو یہ بھی درست ہے. بعض اوقات انتقام نہ لینے سے بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں اور فساق اور فجار کو زیادہ موقع ملتا ہے سرکشی کرنے کا. اس لیے انصاف کے تقاضے کو پورا کرنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر درگزر کر رہے صبر کرے تو اس کا انجام بہت ہی اچھا ہوگا. یہ اصل میں دین کے بڑے بڑے اہم اصول ہیں اور بنیادی باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس کے بعد ان آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کی بات سمجھائی ہے اور رسالت کا مسئلہ بیان کیا ہے اور توحید والی بات سمجھائی ہے اور آخری حصے میں پھر وحی الہی اور قرآن کی بات پر اختتام ہوگا. ہدایت اور گمراہی کی بات اس طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے بہکا دے، اس کے لیے کوئی کام بنانے والا کوئی کارساز اس کے سوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو بہکا دے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی شخص کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی کا مستحق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم، عادل، ہادی ہے. اور جس آدمی کے دل میں ہدایت کا کی طرف تڑپ ہے، شوق ہے، رغبت ہے، یا جس کے دل میں انصاف ہے، یعنی ضد اور ہٹ درمی نہیں ہے جس کے دل میں، تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت کے راستے کو واضح فرماتا ہے. لیکن یہ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، تم دیکھو گے ظلم کرنے والوں کو کہ انجام کیا ہوگا. ماد کا مسئلہ بھی بیان کر دیا ساتھ، اور ظاہر ہے کہ جو آدمی بے انصاف اور ظالم ہوتا ہے، ہر دھرم اور ضدی ہوتا ہے، تو وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے. بلا وجہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا، کوئی نہ کوئی اس کی بنیاد ہوتی ہے، اور وہ تمام باطنی کوائف وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے جو خالق ہے. تو جس آدمی کے اندر جس قسم کی بات اور جذبات اور خیالات ہوتے ہیں، اسی کے مطابق جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، نولی ما تولا، جو آدمی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام اسباب اور ذرائع کو سامنے رکھتے ہوئے، عقل شعور اللہ دیتا ہے، کتابیں نازل فرمائی ہیں، نبیوں کو بھیجا ہے، اور بشیر اور نذیر آئے ہیں، اور حواس اللہ نے عطا فرمائے، ظاہری اور باطنی عقل، اور یہ تمام چیزیں عطا فرمائیے، اس کے باوجود بھی جو آدمی سیدھے راستے کی طرف چلنے کی کوشش نہیں کرتا، نولی ہی ما تولا، جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اس راستے کی توفیق دے دیتے ہیں، ونسلی جہنم وساد مسیرہ، آخر کار وہ جہنم میں پہنچے گا، نتیجہ یہ ہوگا. من شاء فلیومن ومن شاء فلیکفر، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دنیا کے اندر انسانوں کو عطا فرمایا ہے کہ اپنی مرضی سے اور اپنے اختیار سے جس کا جی چاہے ایمان کو قبول کرے، اور جو چاہے کفر اختیار کرے، اس کو بھی کفر کرنے کی طاقت سلب نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. لیکن آگے ساتھ بتلا دیا کہ جہنم کی قناتیں تیار ہیں، یعنی گھیر لیں گی وہ جو کفر کی طرف جائے گا، ساتھ یہ بھی بتلا دیا. تو یہ ہدایت اور گمراہی کا قانون اس قسم کا اللہ نے بنایا کہ یہ ہر درمی کی بنا پر زید یہود اور نصارہ ہدایت سے محروم رہے. کیوں؟ حسدن من عند انفسہم، حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ آخری دور کا نبی اسماعیلیوں میں کیوں بھیجا ہے، یہ تو اسرائیلیوں میں آنا چاہیے تھا. حسد کی بنا پر آج تک 14 صدیوں میں ہدایت سے محروم ہوئے. اور یہ ہے کہ جو برتری اسرائیل کو اپنے دور میں اللہ نے عطا فرمائی تھی، یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، وہ دوسروں کو کیوں ملے؟ اس بنا پر بغیاً سرکشی کرتے ہوئے، حسد کرتے ہوئے، ہٹ دھرمی کرتے ہوئے، عناد کرتے ہوئے ہدایت سے ہمیشہ محروم رہے. اور جس کے اندر طلب صادق ہوگی اور انصاف ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ رائے راست دکھلاتا ہے اور وہ رائے راست قبول بھی کر لیتا. جیسا کہ اہل کتاب میں یہود اور نصارہ میں سے خال خال کوئی نہ کوئی آدمی نکل ہی آتا ہے ایسا جو ضد اور ہر درمی کو چھوڑ دیتا ہے. مشرکین میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ ضد اور ہر درمی کو جو آدمی ترک کرتا ہے اور انصاف سے کام لیتا ہے وہ اس کے لیے بھی رائے راست واضح ہو جاتا ہے. ابھی 2 سال کا عرصہ ہوا کہ بھارت اور ہندوستان میں ایک بہت بڑا ہندو آچاریہ مسلمان ہو گیا. وہ پی ایچ ڈی ہے, 2 مضامین پر اس نے ڈبل پی ایچ ڈی ہے, مذاہب کا مطالعہ بھی کیا ہے. تو کسی بڑے انسان نے جو سمجھ بوجھ والا تھا اس سے پوچھا کہ تم بتلاؤ کہ تم نے 12 مذاہب کا مطالعہ کیا ہے تو سب سے زیادہ اچھا مذہب یا دین کون سا ہے؟ تو اس نے کہا کہ سب سے اچھا دین اسلام ہے. تو اس نے کہا کہ اس میں تو سخت پابندیاں ہیں. تو اس نے جواب دیا کہ ان ہی پابندیوں میں مبتلا ہو کر انسان ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاتا ہے, اس لیے اس جیسا کوئی مذہب نہیں ہے. تو بعد میں پھر اس کو اللہ نے توفیق دی, کچھ خواب میں اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو بیوی بھی اور بچی بھی تینوں آدمی مسلمان ہو گئے. اب بھوپال کے اندر ہیں, وہ بہت بڑا آچاریہ ہے, مذہبی علوم کا ماہر بھی. تو جس شخص کے دل میں بھی انصاف کی بات ہوگی, ابھی چند سال پہلے فرانس کا ایک سائنسدان جو بہت سائنسدان بڑا سمجھا جاتا تھا اس نے بھی اسی طریقے سے یعنی انصاف سے کام لیا تو اللہ نے اس کو ہدایت دے دی, اسلام قبول کر لیا. تو جو آدمی بھی ایسا ہوگا جو اس کے اندر انصاف ہوگا, ضد نہیں ہوگی, ہٹ دھرمی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست دکھائے گا. اور جو بھی ہٹ دھرمی اور ضد اور انات یا حسد یا چودراہٹ یا تکبر کے اندر آئے گا, ابلیس کی بیماری میں مبتلا ہوگا, اس کو راہ راست نہیں دکھلاتا, نہ توفیق دیتا. یہی بات ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ بہکا دے اس کا کوئی کارساز نہیں ہوگا خدا کے سوا. اور ظلم کرنے والے ظلموں میں سب سے بڑا ظلم تو کفر اور شرک ہے, اس سے بڑھ کر تو کوئی ظلم نہیں. اس کے بعد پھر انسانوں کی جانوں کو ناحق تلف کرنا اور حقوق لوگوں کے چھیننے اور مال اور جان میں عزت و آبرو میں نقصان پہنچانا, یہ تمام ظلم ہے. تو ظالموں کو تو دیکھے گا, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے آگے تو کہیں گے کیا ہے کوئی پھر جانے کا راستہ کہ ہم دنیا کی طرف پھر جائیں. یہ ایک تو ہے موت کے وقت بھی, جب موت کا فرشتہ نظر آتا ہے, پردہ غیب کا اٹھ جاتا ہے تو انسان کہتا ہے رب اخرنی علاج رن, کوئی تھوڑا سا موقع دے دے, میں صدقہ خیرات کر لوں, نیکی کر لوں, کچھ کما لوں. نجیب دعوت کا و نتب رسول, تیری اس دعوت کو قبول کر لیں, رسولوں کی پیروی کر لیں. ادھر سے جواب آتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم کو خیال نہ آیا, اب یا وقت پورا ہو گیا اور اب دوسرا عالم آنے والا ہے, اب تم یہ خواہش کرتے ہو, یہ خواہش نہیں پوری ہونے دی جائے. اور آخر میں بھی جہنم کے اندر پہنچ کر بھی کافر مشرک منافق اور تمام یہ دہریے اور بے دین لوگ تمنا کریں گے کاش ایک دفعہ ہم کو دنیا کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جائے, پھر کبھی یہ نہیں کفر اور شرک کریں گے, کبھی برائی نہیں کریں گے. تو کہیں گے کیا کوئی لوٹنے کا راستہ ہے؟ تو وہاں تو نہیں ہوگا, یہ ان کی تمنا فضول جائے گی. اور دیکھے گا تو ان کو کہ پیش کیے جاتے ہیں دوزخ کی آگ پر خاشعین, دبے ہوئے جھکی ہوئی آنکھ.